الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أوصيكم بالتقوى الله إلوه ومين قوسيين ديو صلاتين ولكم إن شاء الله كما نفسيك قوسي نفسيان روى إمام أبو داود يمفكى إمام أبو داود حديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم amesema bwana mtume addu'au huwa al-ibada. Mtume anasema addu'au huwa al-ibada, dua ni ibada. Tunapokea mafunzo kutoka kwa sahaba wa mtume Nu'man ibn Bashir kwamba yeye anasema nimemsikia mtume anasema addu'au huwa al-ibada, kwamba dua ni jambo la ibada. Thumma qara'a, kisha bwana mtume akasoma sura katika surati al-Ghafir. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume akasema wa kana rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mola wenu niombeni nitakujibuni. Akasema ud'uni astajib lakum, ombeni niombeni mimi nitakujibuni. Halafu Allah akaendelea akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, kwa hakika wale ambao wenye kufanya kibri juu ya ibada zangu, sayadkhuluna jahannama madakhirin, kwa hakika hao watakuja kuingia, nitawatia katika jahannam, dakhirin, hali ya kuwa ni wadhalilifu, wapo wanyonge kabisa. Kwa mtume anasema kwamba adduau huwa alibada, dua ni jambo la ibada. Yazingatie sana maneno haya ya mtume aliposema dua ni ibada. وروى الحاكم لا نسمولي من حاكم عن حسن ابن عباس كتوك وحسن ابن عباس رضي الله عنهما أنا سمع حديث ينبول مرفوع إلى قيس قبل أمتومه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومك سمع أفضل العبادة الدعاء بورا أفضل العبادة بورا يا عبادة لدوا kama wewe wajua kuna ibada ni nzuri na ni bora, basi mtume anasema afdhalu al-ibadatu ad-du'a, bora ya ibada ni dua. Wakara ana akasoma mtume aya hii wakala rabbukum ud'uni astajib lakum, na akasema mola wenu niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, hakika wale wenye kufanya kibri katika waja wangu katika ibada zangu nitawaingiza katika jahannam, hali ya kuwa ni wadhalilifu. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimulia Imam Tirmidhi wa ghairuhum na wengineyo. Pia tunajifunza kutoka katika mafunzo ya bwana mtume an abi huraira, hadithi imesimuliwa kutoka kwa Abu Huraira ani nabii sallallahu alaihi wasallam kala, mtume amesema tena kuhusu jambo hili hili la dua. Mwanzo mtume akasema addu'au huwa al-ibada, jambo la mwanzo anasema dua ni ibada. La pili akasema afdalu al-ibada al-du'a, bora katika dua katika ibada basi ni dua. Hadithi ya tatu ambayo imepokelewa na Imam Abu imepokelewa na Abu Huraira ani nabii sallallahu alaihi wasallam kala, mtume akasema laisa shay'u akram, mtume anasema hakuna jambo lilokuwa tukufu ala Allah mbele ya Allah min ad-du'a'i, isipokuwa jambo la kuomba dua. Hakuna jambo tukufu mbele ya Allah lilokuwa akram, ni tukufu, ni lenye kupendeza, ni jambo lilokuwa zuri, hakuna kama kuomba dua. Ayuhal ikhwa, enyi ndugu waumini, addu'a shanuhu fil islam adhim, dua, dua jambo lake katika Uislamu ni jambo kubwa sana. Si wengi ambao wanalifahamu hili, si wengi ambao wanajua hili. Wa makanatuhu, na sehemu yake dua katika Uislamu, katika dini, samiatun, ni jambo ambalo limetukuka, ni jambo ambalo liko juu kabisa. Na pia watu wafahamu wa manzila tu, dua manzila yake, ile daraja yake, aliyatun, ni jambo ambalo liko juu kabisa. Kwa sababu gani ikawa hayo? Idh huwa, kwa sababu jambo la dua, ajallu al-ibadat, ndiyo ibada iliyokuwa tukufu, ndiyo ibada ambayo iliyokuwa tukufu, kama hadithi tuliyotanguliza kuisema. Wa annahu, na kwamba dua, ruha, ndiyo roho yake, walubuha, na ndiyo kalbu yake manake. Manele context kabisa ya Uislamu, wa afdaluha, na ule fadhila yake, ipo katika jambo la dua. Lakini swali la msingi, wafahamu watu, kama dua ni ibada? Hii ndio hoja yetu ambayo tunataka kuielezea. Je, watu wajua kama dua ni ibada? Au wao wanaomba tu? Au watu wanakuwa wanasema tu maneno? Kwanza mtu wafahamu hii jambo la dua ni ibada. Je, wafahamu kama ni ibada? Na kama ni ibada, yatakiwa vipi basi kuhusu swala la ibada? Kala Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Amesema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, al-azkar, mtu anapoleta zile azkar, kama wewe unajua hizi azkar wa da'wat, na masala ya kuomba dua, min afdal al-ibadat, ni katika ibada zilizokuwa bora kabisa. Wal ibadatu, sasa hapa ndo kwenye pointi ya msingi, ambapo tunataka tuwafahamishe baadhi ya watu ambao wao hawafahamu kwamba wanapoambiwa dua ni ibada, basi wal ibadati mabanaha ala ittibai, ibada zimejengewa katika swala zima la kufuata. Sio kwamba mtu anakuja analeta sample anazotaka yeye, analeta aina anayotaka yeye, walaisa li ahadin, kwa hivyo haifai kwa mtu yoyote, anisanna minha, yeye akaleta akaanzisha, ghairu almasnuni, akaanzisha jambo ambalo, akaanzisha hizo dua zake ambazo hazikupokelewa kabisa. Wayajalahu adatan, na yeye akajalia dua zake hizo sasa, au ibada yake hiyo, akaifanya ni kama desturi, ratibatan, tena yeye kupangika kabisa, kaipangilia kwa watu, yuwadhibu nnas, akawa sasa anawadumisha watu alaiha katika jambo hilo. Kwa hiyo mtu afahamu, mtume kasema addu'a huwa alibada, afahamu kama ni ibada. Je, ibada inakuwa vipi? Asije akakaa tu akaa yeye anajiombea madua tu. Bal hadha al-ibtida, anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, bali kufanya huku, atakapokuleta mtu atahesabika kama yeye amezua jambo ambalo lam ya'dhan billah, hakuliidhinisha Allah, hakuliletea sheria Allah wala mtume wake. Kwa nini tunasema hivi? Kwa sababu kumezuka mtindo, watu wanaona jambo la dua ni jambo la kawaida tu. Wamekaa watu katika hafla zao, wamemaliza, basi usiambiwe watu tumalize kikao chetu kwa ajili ya kuleta dua. Hakufahamu kwamba kumbe dua ni ibada. Na ibada, nini maana ibada? Wa madaru fil ibadati an ittibai, jambo lenye kutakikana katika ibada ni kufuata. Sio kama wewe unaleta tu aina yako unayotaka. Kama dua ni ibada, kaa kitaka ujifunze katika kila jambo mtume kafunza, mtume kaelimisha, ukitaka kufanya hivi kuna dua yake hii, hapa pana dua hii, hapa pana dua hii. La kushangaza, tunaona watu wanaleta dua pahala ambapo si pake, wanaleta dua namna ambayo mtume hakufundisha, na mifano hii ipo mingi na inafanyika kwa wingi, na watu wakayaona mambo haya kwa kuwa yamezoeleka, yakaonekana kwamba ndio dini, na wale ambao wanaopinga au wale ambao wanaonekana kwamba hawalifanyi hili wanaonekana kama wapinzani, kama kwamba wao wamekuja na jambo jipya kabisa. Mfano juu ya hayo, kuomba dua kwa baada kila sala, Watu walipomaliza kusali sala ya fardhi, akakaa yule imamu akawa yeye anawaombesha watu dua, wakaleta dua ile ya jamaa. Jambo hili ni batili, hakufunza Mtume. Kwa watu wafahamu kwamba dua ni ibada, dua ni ibada. Wengine wamekuja na mtindo hivi sasa, wanaombea na dua za pesa. Kuna kikundi huko kimewekwa, kikundi maalum, unakwenda pale unatakiwa utoe pesa shilingi 1000, kuna dua shilingi 5000, kuna dua shilingi 10000, kuna dua ya shilingi ngapi. Kwa watu wamegururika na jambo hili tu basi, katika kila jambo wao wanakwambia lazima tulete dua. Hakufahamu kwamba kumbe dua ni ibada. Falmutakarribu ila Allah, basi mtu afahamu, yoyote yule ambaye mwenye kujikurubisha kwa Allah, akajikurubisha bi ibadati, kwa ibada yoyote, laisa alaiha amru nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ibada hiyo ikawa hakuna amri ya Mtume, basi ajijue mtu huyo khasirun wa athimun, kwamba amekula hasara na lakini anapata madhambi. Yoyote yule atakayejikurubisha kwa Allah katika ibada, ibada ambayo Mtume hakuamrisha, Allah hakuamrisha namna hiyo ya kufanywa, basi ajijue khasirun athimun, ni mwenye kupata madhambi na ni mwenye kula hasara. Walau kana mukhlisa lillah, hata kama yeye atakuwa anamtakasia Allah jambo lake hilo. Na tunawaona wale ambao wanaomba dua kila baada ya sala, wanaomba kwa ikhlas bure, ikhlas zenu, mtaomba mpaka mtoke machozi ya damu. Allah hawezi kukubali jambo hili, kwa sababu Mtume hakufunza jambo hili. Anna al-ikhlasa, watu wafahamu kwamba ikhlasi la yakfi fil amali, haitoshelezi ikhlasi katika amali, likai la yakuna mutakabbila, kwamba eti kwa sababu mtu anafanya ibada kwa ikhlasi ndio itosheleze ikhlasi yake, kwa sababu ibada yake ikubaliwe, kwa sababu huyu anamuomba Allah, kwa sababu huyu anamuomba Allah, anamuomba kwa hushui, tena analia, kulia kwako ni bure. Je, umekwenda upande wa pili, upande ambao wenye kukubaliwa amali lazima ufuate? Je, Mtume alifundisha namna hiyo? Kwa minasibati yote ambao watu wanakaa wanaomba dua, uelewe kwamba dua ni ibada. Usije tu ukawa unajifanyia mambo, ukaona watu wafanya mambo na wewe unafanya. Hakikisha, je, hii ibada kama hii Mtume kaifunza? Hapo ndipo utakapojua. Kwa Allah anasema niombeni, lakini muniombe, aliposema Allah uduuni astajib lakum, niombeni mtakujibuni mimi. Alafu akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wenye kufanya kibri, wanafanya kibri. Nini maana kibri? Miongoni mwa tafsiri zake ni mtu kukataa haki. Akafa yeye anafanya kibri, anaambia thibitisha dai lako hivi, thibitisha kitendo chako hiki kwamba Mtume kafanya. Yeye hafanyi, yeye hawezi kuthibitisha. Kwa huyu ni mtu anaendelea na jambo lake, anafanya kibri. Basi Allah anasema sayadkhuluna jahannama dakhirin, mtawaingiza motoni hawa hali ya kuwa wako wadhalilifu kwa kweli. Miongoni mwa mambo ambayo labda mtu anatia shaka hivi, ni kweli mtu ambaye anaweza akafanya amali bila ikhlas akakubaliwa, yale anafanya amali kwa ikhlas lakini hakuwa mutabaati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anaweza akakubaliwa amali yake? Mfano mmoja katika hayo, tunapokea mafunzo wa Saidi ibn Musayyib, kutoka kwa Saidi ibn Musayyib. Siku moja yeye Husaidi ibn Musayyib alikuwepo kwake, alipokuwepo kwake na akajiwa na mgeni. Saidi ibn Musayyib ni tabiina ambaye amemuoa mtoto wa Abu Huraira, ni mwalimu wake Abu Huraira. Abu Huraira mpaka akamwozesha mtoto wake bwana huyu. Basi anasimulia annahu raa rajulan, kwamba siku moja alikuja mtu, yule mtu yusalli baada tului alfajiri, akawa yeye anasali baada ya kuchomoza alfajiri, akthar min rakataini, anasali zaidi ya zile rakaa mbili, tena yatuluha, anazirefusha. Alipomuona, kwa nini? Kwa sababu Mtume kaamrisha baada ya sala ya yani inapoadhimiwa sala ya alfajiri, watu wasali rakaa mbili tu, ni mbili tu, hairuhusiwi kuzidisha zaidi ya mbili. Basi yeye falahahu, akamkataza. Alipomkataza kabla usisali zaidi ya rakaa mbili, angalia yule bwana akashangaa, akauliza ayuadhibani llahi fi salati, hivi ndo ataniadhibu Allah kwa sababu ya kusali? Na hawa wanakuambiwa usiombe dua hapa baada ya sala kwa jamaa, hili jambo Mtume hakuamrisha. Hivi sisi tunamuomba Allah, ina maana Allah ndo atatuadhibu kwa hili? Basi Saidi ibn Musayyib anamwambia huyo mtu, usisali zaidi ya rakaa mbili baada ya sala alfajiri, kwa sababu mtume amekataza. Yule bwana kauliza, ayuadhibani Allah ani salati, hivi ndo ataniadhibu Allah kwa sababu ya sala? Akamjibu, la yuadhibuka, atakuadhibu bi khilafi sunna, kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna, mwenendo kaifia. Wewe umeamrishwa ufanye hivi, lakini wafanya mfumo kama huu, kwa ujue na yule ambaye atakayekuwa anaomba dua, dua ambayo si pahala pake, dua ambayo si namna ambayo mtume ameifanya, ajijue ataadhibiwa kwa sababu ya kwenda kinyume na mwenendo wa mtume. Anamwambia yuadhibuka ala khilafi sunna, atakuwa adhibu mola wako kwa sababu ya kwenda kinyume na sunna. Faalam basitambua anna duaa huwa alibada, elewa kwamba dua ni ibada. Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mtume amesema juu ya swala zima la dua. Akaendelea kusema min hadithi Abi Huraira, katika hadithi ambayo ameisimulia Abu, amepokea Abu Huraira, akaisimulia Abu Daudi, anasema man lam yada Allah, yule ambaye hatumuomba Allah subhanahu ghadibahu alayhi, Allah anakasirika juu ya mtu huyo, anakasirika. Lakini swali, wajua kwamba dua ni ibada? Panaombwa vipi? Hapa ndo wengi ambao wanakuwa hawafahamu, wao huvurumisha tu maneno. Anaomba vipi basi Allah? Na unadhani kama utakosea namna step za kumuomba mola wako unaweza kukubaliwa hilo? Kala Allahu taala, basi Allah alilijibu swali hili huko huko katika Qur'ani. Akasema katika Qur'ani sura al-A'raf, akasema ud'u rabbakum tadarrua wa khufya, muombeni mola wenu tadarrua, muombeni kwa unyenyekevu, wa khufya tan, tena muombe kwa siri. Halafu maneno ya Musa akasema innahu la yuhibbul mu'tadin, Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. Nini maana ya tafsiri maneno haya moja baada ya moja? Wanachuona na tafsiri zipi? Kala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir maana ya aya ayani tadhallula, muombeni Allah kwa uzalilifu, wa istikana, na muombe kwa siri, mmetulizana kabisa, sio madogo yanayopigwa na watu. Watu wakawa wanaomba, hawajui wanachokiomba, wanaomba nini, wala hawajui ile kaifia, namna gani Allah anaombwa. Watachukuana tu waambiwe, leo katika uwanja kadhaa tutaomba dua kwa ajili ya nchi. Walivyokuwa maawamu wajinga, basi wao kufuata basi. Yeye anaona kwa sababu hapa panaombwa dua, hakujua kwamba dua ni ibada. Kwa hiyo Ibn Kathir anasema maana ya aya, Allah aliposema kuli niombeni, hakuwacha tu hivi hivi, akafahamisha namna ya kuomba, akasema ud'u rabbakum tadarrua, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu, wa khufiyatan, na kwa siri. Hakuna kutoa sauti katika uombaji dua, hakuna dua za kuwa pamoja siri za jamaa. Hizi sijui wamezitoa wapi hawa. Wamekaa mathalan, watu wamealikwa katika sherehe fulani chakula, watu wanakula, wataambiwa tusiondoke kwanza jamani, tusiondoke mpaka tupate dua mwisho. Maskini hakufahamu kwamba dua ni ibada. Je, mtume hakuletwa, hakulisha chakula kama hichi? Alipomaliza kulisha watu, je, alinifanya hili? Na mengi mengineyo. Utaambiwa nchi yetu inataka amani, basi ukaombe dua kwa pamoja ili nchi iwe na amani. Je, mtume hakuishi katika mji wa Madina? Hapakuvamiwa mji wa Madina? Je, alikaa na masahaba wake akalifanya kama hivi? Mbona mwatuletea mambo ambayo hayaeleweki? Basi mtume anasema addua huwa alibada, dua ni ibada. Na kama ni ibada, Allah akasema ud'u rabbakum tadarrua, muombeni mola wenu kwa unyenyekevu, wa khufiyatan. Wakala Ibn Juraiji akasema Ibn Juraiji, an Ibn Abbas akasema hadithi ambayo imepokelewa kwa Ibn Abbas, fi kaulihi ta'ala, akasema maana ya kauli yake Allah aliposema tadharrua wa khufya, ai asiri, watu muombe Allah kwa siri, muombe peke yako. Wakala akasema yukrahu rafu sauti, panachukizwa kunyanyua sauti, wanida, na panachukizwa kuleta mambo ya nida, wito, ya Rabbi, ya nani, mambo haya ya kijinga kabisa. Mtume hakufunza watu wa muombe mola wao utaratibu kama huu. Wasiyaha, na pia anasema Ibn Abbas, pemekatazwa kupiga makelele fi duai, katika dua. Kwa hii ndio maana tadharrua, watu muombe kwa unyenyekevu, na tafsiri zingine. Na kwa nini Allah mwisho aya hii akamalizia wala akasema innahu la yuhibbu almu'tadin. Kwa nini akaifungamanisha neno hili pamoja na jambo la kuomba dua? Basi baada ya kikao cha kwanza tutaona nini Allah anakusudia, asije mtu tu akawa anaomba madua tu, madua anaomba lakini haelewi anachokiomba. Wengine wanaomba hata maana anachokiomba asijui, analazimisha, anakosa. Yeye kaja kaitafsiri aya, Allah akasema uduuni astajib lakum, niombeni nitakujibuni. Lakini je, aombwe vipi? Unadhani kama umeambiwa salini mimi nitakulipeni, watu wanasali vipi? Unadhani unakuja tu unasali? Ulifunzwa kuna kurukuu, kuna kusujudu, kuna hivi, kuna hivi, kuna wajibati sala. Basi na katika dua, kama ilivyokuwa ni dua, ni ibada, basi ibada ina taratibu zake. Si kama mtu anakuja anafanya tu alafu atakubaliwa. Mtaomba mpaka mtaingia makaburini, hamuwezi kukubaliwa kwa sababu hamkwenda katika ule utaratibu ambao Allah ameuweka. Kauweka vipi? Alhamdulillahi rabbil alamin, As-salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ayuhal ikhwa, usikum marratan thaniya, nakusieni kwa mara ya pili hiyo sala zima lakum insha Allah. Kama alivyosema bwana mtume, addu'a huwa al-ibada, dua ni jambo la ibada. Na kwamba Allah anakasirika sana anapomwona mja akawa yeye haombi, tofauti na watu anakuwa yeye anakasirika sana anapomuomba. Lakini Mola wako yeye anakasirika pale ukaumuombe. Lakini je, wajua anaombwa vipi Mola wako? Umesoma kama hii dua ni ibada, je, ulikaa kitako ukafunzwa ibada hii inakuwa vipi? Basi uelewe kama ni dua ni ibada, kama ilivyo ibada ya hija, kama ilivyo ibada ya sala, kama ilivyo ibada ya zaka. Nataka kusomwa, watu wanataka wafahamu. Na dua usije ukakaa tu ukakaa Fatiha alafu tena usome sura al-Fatiha uombe dua, upuuzi kama huo kabisa, haujulikani katika dini. Ukaleta Fatiha na mambo mengine, kaa kwanza kitako usome, je, Mola wako aombwa vipi? Halafu Allah akamalizia innahu la yuhibbu almu'tadin. Katika aya hii akasema, ai anasema Ibn Kathiri fi du'ai wala fi ghairihi, kwamba Allah anasema hampendi yule ambaye mwenye kuchupa mpaka. Wapi? Fi du'ai, yule ambaye anachupa katika kuchupa mpaka katika dua. Ehe, ndio vipi kuchupa mpaka katika dua? Kala Katada amesema Katada fi maana al-aya, katika maana hii wanachuoni wakafasiri maana yake, wakasema elamu, tambueni fi baadhi duai itidau, tambueni katika baadhi ya dua wanazoziomba watu kuna kuchupa mpaka. Fajitanibuha, basi jiepusheni na dua hizo. Wa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu anasema inni sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu, kwamba mimi nimemsikia mtume anasema. Anasemaje? Sayakunu fi hadhihi al-umma, watakuja watu katika umati huu, umati wangu huu, yataduna fi du'ai, wanachupa mpaka katika dua, watuhur, na wanachupa mpaka katika jambo la tahara. Mtume anasema watakuja katika umati wangu huu watu wanachupa mpaka katika dua. Hadithi hii rawahu Abu Daud, ameisimulia Imam Abu Daud, fasahaha Sheikh Albani, na ameisahihisha Sheikh Albani. Nini maana ya maneno haya? Bado hatujaona ndio vipi kwani kuchupa mpaka katika dua. Wa fi hadhihi al-aya, basi katika aya hii na hadithi hii, kala Abdurrazzaq, amesema Abdurrazzaq Muhsin al-Badri katika kitabu chake fikri adiyati wal adhkari, anasema maana ya aya inna itidau fi dua, maana ya kuchupa mpaka katika dua, tajawazu ma yambaghi, ni kule kuchupa mpaka mtu kwa yale yanayotakikana. Aniyaktasira alaihi, kwamba yeye anatakiwa akufilizike na hayo, lakini yeye akachupa mpaka. Fa kullu mukhalifan lisunna, hapa ndo kwenye nukta ya msingi. Kwa hivyo kila yule ambaye atakayeomba dua, dua hiyo ikawa ina khalifu mwenendo wa mtume, wa mufarikatin lihadihi, na ikawa inakwenda kinyume na mwenendo wake, yuaddu itida, huko ndo kunazingatiwa kuchupa mpaka. Kwa hivyo wale ambao wanaomba dua kwa pamoja kila baada ya sala, mtume jambo hili hakufundisha, na hawa tunaambia almu'tadun, ni wenye kuchupa mpaka. Na Allah anasema innahu la yuhibbu almu'tadin, Allah hawapendi wenye kuchupa mpaka. jambo la dua limekuwa maana yake kama hukuomba dua katika jambo lolote. Wanakuona wewe kama kafiri, wanakuona mpinzani, unaonekana ni mtu ambaye umeleta mambo ya ajabu kabisa, kumbe wao ndio wanaleta vitu vya ajabu. Ni vitu ambavyo havifu katika dini, vitu ambavyo mtume hakufundisha. Aliishi mtume, akakaa na masahaba wake, hakufunza mambo kama haya. Siku hizi kumekuja mpaka mtindo watoto wanapata kufanya mtihani. Kwa hiyo mtihani kashokutwa, kutakuwa kuna dua maalum ya kuwaombea wanafunzi ili wafasi mtihani wao. Wapi tunaambia hasiran wa asiman, wamekula hasara na ni wenye kupata madhambi, kwa sababu mtume kasema man amila amalan laysa alayhi amduna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya amali hakuna katika amali hiyo amri yetu, huyo jambo lake litarejeshewa mwenyewe. Hakuna jambo kama hilo. Kwa hivyo wewe ukileta bla bla zako, sasa inakuwaje si hivi na hivi, mimi nahisi haya ni mambo ya barazani tu. Basi tunataka mambo ya kitaaluma, sio mambo ya kibarazani, kwamba nahisi, nadhani, kwani, lakini. Hayo ni mambo ambayo kakae na watu wanakunywa kahawa, wakisha kushiba kahawa na kachata, ndio huwa wanajadiliana katika majadiliano namna kama hii. Kwa hivyo itidau fi duai, kuchupa mpaka katika dua, ni mtu kuleta kaifia ambayo hakufundisha mtume. Ayuha almuslim, ewe ndugu muislamu, inna dua, hakika jambo la kuomba dua, faatun azima, ni taa iliyokuwa kubwa kabisa, wa ibadatin jalila, na jambo la kuomba dua ni ibada iliyokuwa tukufu kabisa. Hivi kwa sababu hadi ya nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ule mwenendo wa bwana mtume fi duai, fi duai hadiyun kamil, ni mwenendo ambao ulikuwa kamili. La tankusa alayhi, mtume hakupunguza kitu. Falam yada sallallahu alayhi wasallam shay'a, hajaacha bwana mtume jambo lolote min alkhairi, katika jambo la khairi, mutaallikati bidduai, pia katika mambo yenye kufungamana na dua, illa bayyanaha, isipokuwa mtume kabainisha, ala atammi alwujuhi, tena kabainisha katika njia zake zote. Mtume aliposhushwa hii akabainisha hiyo dua yaombwa vipi. Usiokakaa tu, maanake watu wamekaa wanazungumza, mfano wapo mazikoni, sijui walipofika mazikoni hawa wazungumza huku na dua huko, jamani dua basi, tena yeye anakaa mambo ambayo wapi kabisa, tadharrua wa khufyatan, haipo kabisa. Zile sababu au asbabu za kukubaliwa dua kwake huyu hazipo kabisa. Hajui nani anayemuomba, hajui anachokiomba, wala hajui namna inaombwa vipi. Basi mtume kafundisha katika kila pahala watu wanatakiwa waombe dua vipi. Waliyalam, baki mwisho katika nasaha, na afahamu ayuha al-ikhwa anna al-mutaba'atan, kwamba jambo la kufuata mtume la tuhakkaku, haliwezi likahakikishwa kwamba wewe umemfuata mtume, illa idha kana amalun muwafika lish-sharia, isipokuwa amali yako imewafikiana na sheria. Imewafikiana katika vipi? Fi kaifia, katika namna. Wanachuoni wameweka kwamba mtu anaitabika kwamba huyo anamfuata mtume kwa mambo sita. Moja katika mambo hayo sita amfuate kaifia. Je, namna kama hii unavyoomba wewe dua ndivyo mtume alivyoamrisha, au wewe umekuja tuna sampuli zako? Mmekaa katika kikao cha kifamilia, baada ya kumaliza kikao mkasema, basi kwa kumalizia kikao chetu tupe dua. Haonekani tu mmoja kavaa kanzu na ndevu, basi ambiwe shehe, hebu tupe dua kidogo, hichi kile kikao chetu kiwe na baraka. Hivi kafundisha mtume? Wengine mpaka wana siasa, mikutano yao ya kisiasa, wameshatukanana, wameshaambiana maneno yaliyokuwa mabaya, mwisho watakwambia kwa kumalizia mkutano wetu, basi tufunge kwa dua. Je, haya alifundisha mtume? Basi jambo la ibada haliwi isipokuwa kwa kaifia, namna ile ile. Mtume aliweka mikutano, mtume aliweka vikao, mtume alikuwa ana watoto, mtume alikuwa anazika, kazika watoto wake wote. Mtume alikuwa na watoto saba, wote wamefariki, kabakia mmoja tu alikuwa alipo kabla ya kufariki yeye. Alikuwa ana wake, kafa mke wake, na yeye mtume yuko hai. Je, alikaa akaomba dua mfumo kama huu tunaomba sisi? Basi mtume anasema addua huwa alibada. Kama hulijui hili, rejea darasani ukasome, usiwe ukakaa tu kusabia hisi, mimi nadhani, lakini kwani kuna ubaya gani? Kwani sahaba akasema, kasema kwa wingi hili, yani hizo hoja hazipo kabisa. Angalia, je, mtume kaamrisha vipi? Haiwezi ikawa ibada mpaka mtu anatakikana aifuate bikaifia. Kaifia gani? Allati, kaifia ambayo yaridu anin nabii sallallahu alaihi wasallam, aje na kaifia ile ile ambayo aliyokuja nayo bwana mtume. Kwa hiyo kwa nasaha tunawaambia, ayuha al-ikhwa, ewe ndugu muislamu, ewe ndugu muislamu, ikhtar tahadhari, tahadhari min al-adiyyati allati, tahadhari na zile dua ambazo ahadathaha ba'd ash-shuyukh, walizozizua baadhi ya mashehe ad-dalal wa a'immati al-batil, na wale viongozi wa batil wakawa wao wanang'ania vile vile, asibadaishe wasitishe. Allah akatakasema aombe, taomba hivyo hivyo, endelea hivyo hivyo tu basi. Iko siku utakutana na mwana wako na utaulizwa kila jambo ambalo ulilofanya. Je, mtume ulifundisha hivi? Falanasalanna alladhina ursila ilayhim walanasalanna almursalin, tutawauliza wale ambao waliopelekewa mitume. Na Allah anasema tutawauliza mitume, je, wewe ulifunza vipi katika swala la kuomba dua katika mnasaba kadhaa, watu walipokuwa wakimaliza kufanya harusi, je, ulifunza watu waombe dua vipi? Mtume akaeleza, nilifunza hivi hivi na hivi. Fala nakusanna alayhim bi'ilmi, Allah anasema tena tutawahadithia habari zao kwa elimu. Wa ma kunna anha ghaibin, kwa sababu sisi hatukuwa kama tuko mbali na pale ambapo walipokuwa wakiyafanya. Kwa tahadhari, tahadhari na madua ambayo wanayaleta watu na ile namna ambayo watu wanaileta, hasa hasa wale viongozi wa misikiti ambao wao wameshikilia. Jamani, tumeambiwa tuombe, lakini okay, umeambiwa uombe, uombe vipi? Yeye ananung'unika kwa akili zake, ile ile ikhlasi yake, anahisi sana kwamba atakubaliwa. Wapi, huwezi kukubaliwa kwa ikhlasi. Kuwa na ikhlasi, wewe fanya amali mpaka utoke na machozi. Maana yake ombeni kwa Mola wenu, muombe mtakavyoomba, mnalia kwa unyenyekevu, lakini ikiwa uombaji huo sivyo mtume aliyofundisha, amaluhu batilun mardudun athimun khasirun, amali zenu hizo zitarejeshwa, hamtakuwa ni watu wenye kula hasara na mtakuwa mnapata madhambi. Kwa hivyo wale ambao wanaomba dua ambao mtume hakufundisha namna ile, wajijue kwanza, wana kesi ya kujua kwamba wao ni watu wenye kupata madhambi, badala kwamba wanaomba kheri kumbe wao wanapata shari. Kwa watu wajiepushe na mambo haya, aelewe mtu. Mtume kasema, Allah amesema, udhuhuru rabbakum tadharruan wa khufya, muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu. Kwa hivyo bado hapa unyenyekevu aombwa vipi? Inshallah atakapokuja kukutana tena tutafahamisha namna ile namna za je Allah anaombwa vipi, zile dua Allah anatakiwa aombwe vipi, na wakati gani ambao Allah akiombwa huwa anakubaliwa, na wakati gani Allah akiombwa hakubaliwi, na namna gani mtu anayeomba anakubaliwa, na mtu aina gani yeye anatakiwa akiomba, hata akiomba hakubaliwi. Haya yote muumini anatakiwa ayajue. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma